Hoofdstuk 15 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 15 van boek 6. Na een goed diner en een ruim genot van cognac, die hij bij Bartujansky gedronken had, trad Stefan Arkadiewicz slechts een weinig na de bepaalde tijd bij gravin Lydia Ivanovna binnen. Wie is nog meer bij de gravin? De Fransman? Vroeg hij aan de portier. Alexei Alexandrovitsch en graaf Lessabov, antwoordde deze op stuurse toon. Miagkaja heeft toch juist geraden, dacht Oblonsky, terwijl hij de trap opklom. Zonderling! Maar het was toch goed, wat nader met haar bevriend te worden, want zij heeft een grote invloed. Als zij een groot woord bij Promorsky voor mij doet, is alles in orde. Buiten het huis was het nog licht, maar in het kleine salon der gravin, waar de rouleaux waren nedergelaten, brandden de lampen reeds. Aan een ronde tafel, onder een lamp, zaten Alexei Alexandrovitsch en de gravin zacht met elkander te spreken. Aan de andere zijde der kamer stond een bleek, mager man, met glanzend schone ogen, lang haar, dat tot op de kraag van zijn jas afhing, en spichtige benen. Hij beschouwde de portretten, die aan de wand hingen. Nadat Oblonsky de huisvrouw en Karenin had gegroet, wendde hij zich onwillekeurig om naar die zonderlinge persoon. Monsieur Landau, zeide de gravin, met een opvallend zachte stem, en stelde beide heren aan elkander voor. Landau zag haastig om en legde in Oblonsky's rechterhand een bewegeloze, vochtige, koude hand. Toen trad hij dadelijk weer terug en ging in de beschouwing der portretten voort. De gravin en Alexei Alexandrovitsch zagen elkander betekenisvol aan. Het doet me genoegen u te zien, vooral vandaag, zeide de gravin, Oblonsky een plaats naast Karenin aanwijzende. Ik heb hem u als Landau voorgesteld, ging zij zacht met een blik op de Fransman en daarna op Karenin voort. Maar hij heet eigenlijk graaf Lessabov, zoals u wellicht weten zal. Maar hij houdt niet van deze titel. Ik heb ervan gehoord, antwoordde Oblonsky. Men zegt dat hij gravin Lessabov geheel heeft genezen. Zij was vandaag bij mij en, ach, zij is zo te beklagen. Deze scheiding is voor haar verschrikkelijk. Het is zulk een slag voor haar. Hij vertrekt dus bepaald, vroeg Alexei Alexandrovitsch. Ja, hij keert naar Parijs terug. Hij heeft gisteren een stem gehoord, antwoordde gravin Lydia met een blik op Oblonsky. O, een stem, hernam Oblonsky, beseffende dat hij in een gezelschap, waar zulke vreemde omstandigheden voorkwamen, voorzichtig moest zijn. Er volgde een korte pauze, waarin de gravin zich met een fijn lachje tot Oblonsky wendde, alsof zij op het hoofdonderwerp van het gesprek wilde komen. Ik ken u al lang, maar het doet mij genoegen u nader te leren kennen. Les amis de nos amis sont nos amis. Maar om een vriend te zijn, moet men zich geheel in de zielstoestand des anderen verplaatsen, en ik vrees dat u dat ten opzichte van Alexei Alexandrovitsch niet geheel kunt doen. U zal begrijpen waarvan ik spreek, zeide zij, en hief haar schone, dwepende ogen tot hem op. Enigszins, gravin, geloof ik Alexei Alexandrovitsch toestand te begrijpen, antwoordde Oblonsky, die niet volkomen begreep wat zij bedoelde en derhalve meende iets algemeens te moeten zeggen. Met zijn uitwendige toestand heeft zich veranderd, zeide de gravin terechtwijzend, terwijl zij met een verliefde blik Karenin volgde, die was opgestaan en naar Landau toetrad. Zijn hart is veranderd. Er is hem een nieuw hart gegeven, en ik vrees dat u zich niet genoeg in deze verandering heeft ingedacht. Dat is te zeggen, in algemene trekken kan ik mij deze verandering voorstellen. Wij waren steeds met elkander bevriend, en nu, zeide Oblonsky, terwijl hij met een tedere blik, die de gravin beantwoordde en overlegde, met welke der beide ministers zij in nader betrekking stond, om te weten bij wie hij haar verzoeken moest hem aan te bevelen. De verandering die in hem heeft plaatsgehad, heeft bij hem wel niet het gevoel van liefde voor de naaste kunnen verzwakken, maar integendeel, ze verhoogt en veredelt. Maar ik vrees dat u nog niet begrijpt. Wilt u geen thee? Vroeg zij met een blik op de bediende die de thee ronddiende. Niet geheel, gravin, zijn ongeluk. Ja, maar een ongeluk, dat voor hem tot het hoogste geluk geworden is, doordat hij een nieuw hart heeft bekomen. Dat van hem is vervuld, zeide zij, en zag Oblonsky zoetsappig aan. Nu geloof ik, dacht deze, dat ik met mijn verzoek om voor mij bij een van beiden een goed woord te doen, kan voor de dag komen. O, zeker, gravin, antwoordde hij, maar deze innerlijke veranderingen zijn van dien aard, dat geen mens daarin kan dringen. Integendeel, men moet daarover spreken en elkander helpen. Ja, zeker, maar er bestaat zulk een verschil van overtuiging, en bovendien, zeide hij met een zalvend lachje, in zaken der heilige waarheid kan er zulk een onderscheid niet bestaan. U heeft gelijk, hoewel, maar, Stefan Arkadiewicz zweeg verlegen, hier deed zich een dilemma voor. Hij moest rondborstig zeggen dat hij een vrijdenker was, en dan zou zij niets voor hem doen, of hij moest haar wat voorhuichelen, dat hem even onaangenaam was. Ik geloof dat hij inslaapt, fluisterde Alexei Alexandrovitsch geheimzinnig, terwijl hij weer bij de gravin kwam. Stefan Arkadiewicz keerde zich om. Landau zat bij het venster met de arm op de stoelleuning en het hoofd voorover gezonken. Toen hij de op hem gerichte blikken bemerkte, hief hij het hoofd op en zag hen aan, met een kinderlijk naïef lachje. Sla er geen acht op, zeide de gravin, en schoof Karenin een stoel toe. Ik heb opgemerkt dat de Moskouers, vooral de mannen, in godsdienstig opzicht zeer onverschillig zijn. O nee, gravin, antwoordde Oblonsky, ik geloof dat de Moskouers de naam van het tegendeel hebben. Maar gijzelf, merkte Karenin met een vermoeide glimlach op, gij schijnt mij tot de onverschilligen te behoren. Is het mogelijk zo te zijn? Riep de gravin uit. Ik ben in deze dingen niet onverschillig, maar verkeer in afwachting, zeide Oblonsky met zijn zachtste stem. Ik geloof dat in dit opzicht mijn uur nog niet is gekomen. Alexei Alexandrovitsch en Lydia Ivanovna zagen elkander aan. Wij kunnen niet weten of het uur is gekomen of niet, zeide Karenin gestreng. Niet daaraan mogen wij denken, of wij bereid zijn of niet. Ons heil komt niet door menselijk overleg. Het komt dikwijls ook niet over degenen die er naar streven, maar ook over hen die het niet gezocht hebben, zoals over Saulus. Nee, ik geloof niet dat nu reeds, sprak Lydia Ivanovna, die de bewegingen van de Fransman gevolgd had. Landau was opgestaan en kwam bij hen. Is het geoorloofd te horen? Vroeg hij. O ja, zeker. Ik wilde u slechts niet storen, antwoordde de gravin met een tedere blik. Ga bij ons zitten. Men mag slechts zijn ogen niet opzettelijk sluiten, om van het licht verstoken te blijven, ging Karenin voort. Ach, als u de zaligheid kende, die wij smaken, terwijl wij zijn bestendige tegenwoordigheid in onze harten gevoelen, zeide de gravin en lachte zalig. Maar de mens gevoelt zich dikwijls niet in staat zich tot deze hoogte te verheffen, antwoordde Oblonsky, die nog steeds met een lachje zijn onafhankelijkheid trachtte te verdedigen. U wil zeggen dat de zonden hem hierin verhinderen, zeide Lydia Ivanovna, maar dat is een dwaling. Voor de gelovigen is er geen zonde, want van de zonde zijn wij verlost. Pardon, viel zij zichzelf in de rede, en zag een bediende aan, die met een briefje binnen was gekomen en voor haar stond. Zij las het briefje en gaf het mondeling antwoord. Zeg maar, morgen bij de grootvorstin. En toen, in haar gesprek voortgaande, zeide zij, voor de gelovigen is er geen zonde. Ja, maar het geloof zonder de werken is een doodgeloof, merkte Stefan Arkadiewicz aan, die zich dit gezegde uit de catechismus meende te herinneren, en steeds glimlachde, hoewel hij gevoelde dat het een onnozel lachen was. Zo staat er in de brief van Jacobus, zeide Karenin, met een verwijtende blik op de gravin, als wegens een zaak waarover tevoren al gesproken was. Hoeveel onheil heeft de valse uitlegging deze plaats reeds veroorzaakt? Niets verwijdert meer van het geloof dan juist zulk een uitlegging, door zogenaamde goden welgevallige werken, door boete en vasten en dergelijke zijn ziel te redden, zeide de gravin, dat is een barbaarse opvatting der monniken, zoals het nergens in de schrift bedeeld is, en het is toch zoveel eenvoudiger en lichter, voegde zij erbij, terwijl zij Oblonsky met hetzelfde opwekkend lachje aanzag, waarmede zij aan het hof de jonge dames, die door de nieuwe omgeving beschroomd waren geworden, mettait à leur aise. Wij zijn door Christus verlost, die voor ons geleden heeft, en slechts door het geloof worden wij gered, bevestigde Alexei Alexandrovitsch, en bevestigde de uitspraak der gravin met zijn blik. Vous comprenez l'anglais? Vroeg deze, en nadat zij een bevestigend antwoord had ontvangen, stond zij op en begon in het boekenkastje naar een boek te zoeken. Ik zal u Safe and Happy, of ook Under the Wing, voorlezen, zeide zij, en zag daarbij Karenin vragend aan. Toen zij het boek gevonden had, zette zij zich neder en opende het. Hier is de weg aangewezen, waardoor men komt tot geloof en tot al dat geluk, dat de ziel bevredigt, en dat meer is dan alle aardse geluk. De gelovige kan niet ongelukkig zijn, want hij is niet alleen. Ja, zeide zij, en hield haar vinger op een plaats in het boek, terwijl zij zuchtte en dwepend voor zich uitzag. Zo werkt het ware geloof. U kent Marie Savin? Heeft u niet van haar ongeluk gehoord, dat zij haar enig kind heeft verloren? Zij was volslagen wanhopig, en wat is geschied? Zij heeft deze troost gevonden, en kan u God danken voor de ondergane beproeving. Dat is het geluk, dat het geloof schenkt. O ja, dat is veel, zeide Oblonsky zeer tevreden, dat er gelezen zou worden. Hij wenste tijd te vinden om zich te bezinnen. Maar, dacht hij, het is toch beter haar vandaag nog niets te verzoeken. Hoe kan ik het aanleggen om maar van hier te komen? Het zal u wellicht vervelen, vroeg de gravin tot Landau gewend. U verstaat geen Engels, doch het is maar kort. O, ik zal het wel verstaan, antwoordde Landau met hetzelfde lachje en sloot de ogen. Alexei Alexandrovitsch en Lydia Ivanovna zagen elkander veelbetekenend aan, en de lectuur begon. Einde van hoofdstuk 15 van boek 6.